1699. Z kodem rabatowym taniej o 650 zł. Bąk Media Expert, taniej masz. Żegnamy reklamy. Trójka, Polskie Radio, minęła 10:00. Serwis Trójki przedstawi Romuald Wójcik. Polska przekaże Brukseli swoje stanowisko dotyczące komisji do zbadania rosyjskich wpływów, mówi szef Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych. Wszystko wskazuje na to, że droga suwerennej Polski będzie wspólna z drogą tej koalicji w najbliższych wyborach, mówi wiceminister klimatu. Grupa Speed i drony. Wzmożone patrole policji potrwają przez cały długi weekend. Polska przekaże Brukseli swoje stanowisko dotyczące komisji do zbadania rosyjskich wpływów w naszym kraju, powiedział przewodniczący Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych. W środę wiceszef Komisji Europejskiej poinformował, że rozpoczęto postępowanie przeciwko Polsce o naruszenie unijnego prawa w związku z ustawą powołującą tę komisję. Wbrew zarzutom Brukseli, komisja nie ma związku z nadchodzącymi wyborami, podkreślił Radosław Fogiel. Śmieszą mnie zarzuty, że komisja ma mieć związek z wyborami, bo przypomnijmy, oryginalna propozycja była propozycją Donalda Tuska, który proponował komisję śledczą. Oczywiście liczył, że w ten sposób uderzy w Prawo i Sprawiedliwość. To komisja śledcza jest zobligowana prawem, by zakończyć swoje działania wraz z kadencją parlamentu. Czyli Tusk chciał takiej komisji, która będzie zobligowana do przedstawienia raportu tuż przed wyborami. Tymczasem ta komisja nie jest właśnie związana terminem wyborów. Może pracować po zakończeniu tej kadencji. Komisja zacznie pracować w momencie wyboru przez Sejm jej członków. Zjednoczona Prawica jest ogromną wartością na polskiej scenie politycznej, powiedział w programie trzecim Polskiego Radia wiceminister klimatu i środowiska. Jacek Ozdoba dodał, że wszystko wskazuje na to, iż droga suwerennej Polski będzie wspólna z drogą tej koalicji w najbliższych wyborach. Jak podkreślił, obecnie w wewnętrznych strukturach Zjednoczonej Prawicy odbywają się intensywne i produktywne rozmowy. Rozmowa w dobrej atmosferze się odbyła i zarówno liderzy, można powiedzieć, Zjednoczonej Prawicy, czy pan premier Jarosław Kaczyński, jak i pan minister Zbigniew Ziobro w rozmowach oczywiście podkreślają wartość Zjednoczonej Prawicy, ale o tym, żeby mówić o szczegółach, czy też o tym, czy będzie podpisane porozumienie, będziemy o tym informowali. Na razie w tej chwili nic mi na ten temat nie wiadomo, bym mógł taką informację przekazywać. Podjęte w najbliższym czasie decyzje mają dotyczyć wspólnego startu w wyborach Prawa i Sprawiedliwości, Suwerennej Polski i Kukiz 15. Ukraińska armia zaatakowała w ostatnich dniach na jednym z południowych odcinków frontu. W okolicach Bachmutu Ukraińcom udało się przesunąć swoje pozycje w głąb terytorium wroga. Rosjanie w nocy zaatakowali z powietrza kilka miast. Jak czytamy w najnowszym raporcie amerykańskiego Instytutu Badań nad Wojną, w nocy ze środy na czwartek Ukraińcy dokonali lądowego ataku w zachodniej części obwodu zaporoskiego. Był jednak nieskuteczny. Według wcześniejszych doniesień Ukraińcy atakować mieli w kierunku okupowanego miasta Tokmak. Jednocześnie ukraińscy żołnierze odnoszą sukcesy na południowej i północnej flance wokół Bachmutu. W ostatnich dniach na niektórych odcinkach przesunęli się tam o ponad 1,5 kilometra. Na naszym odcinku powoli, ale konsekwentnie nie przesuwamy się do przodu. Zajmujemy wzgórza po to, by mieć przewagę, a wróg znalazł się w niekorzystnym położeniu. Wyjaśniał na antenie ukraińskiej telewizji ICTV sierżant Jurij Syrotiuk z walczącej pod Bachmutem 5. Samodzielnej Brygady Szturmowej. Wczoraj wieczorem i w nocy Rosjanie za pomocą rakiet i dronów atakowali cywilne obiekty w głębi Ukrainy. Co najmniej jeden cywil zginął, a kilkunastu zostało rannych. Paweł Buszko, Polskie Radio. Przez cały długi weekend policja zapowiada wzmożone kontrole, zwłaszcza w okolicach przejść dla pieszych, mówi Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej. Apelujemy o przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, zwracanie szczególnej uwagi na pieszych i innych niechronionych uczestników ruchu drogowego oraz o rozwagę na drodze. Policyjne patrole będą także prowadzone w nieoznakowanych radiowozach, a w niektórych miejscach z pomocą dronów. Prędkość dostosowana do warunków drogowych to nie tylko prędkość wynikająca z ograniczeń, które pokazują znaki drogowe. Motocyklistów przestrzegamy przed brawurą i lekkomyślnością. Respektowanie przepisów ruchu drogowego i wzajemna wyrozumiałość z pewnością wpłyną na poprawę bezpieczeństwa. Pamiętajmy o tym, że droga jest dla wszystkich. Od środy na polskich drogach doszło do ponad 160 wypadków, w których zginęły 24 osoby, a rannych zostało 169. Druga noc w szpitalu przebiegła papieżowi spokojnie, poinformował Watykan. W klinice Gemelli Franciszek przeszedł operację jamy brzusznej. Jego stan jest stabilny, a rekonwalescencja przebiega prawidłowo, informują lekarze. Z całego świata płyną życzenia szybkiego powrotu do zdrowia. Papieża szczególnie poruszył plakat z życzeniami powrotu do zdrowia, który przesłała mu rodzina małego chłopca Miguela Angela.

Zacznie się ten festiwal dzisiaj wieczorem. My już jesteśmy na miejscu, trójka na miejscu w Opolu, na rynku. Proszę Państwa, zapraszamy tutaj do nas. Niezależnie od pogody gwarantujemy po prostu ciekawe chwile. Między innymi do 11 zajrzymy sobie na rynek opolski. Poznamy się z tym rynkiem bliżej. Jest już tutaj pan Piotr Mielec, dyrektor Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. W związku z tym będzie więcej już za kilka minut. Między innymi będziemy też zwiedzać Wieżę Piastowską. Przejdziemy się Mostem Groszowym. W związku z tym, proszę Państwa, ciekawsze chwile, jak mówiłem, i też kapitalna muzyka tej polskiej muzyki na pewno w ten weekend na antenie Trójki brakować nie będzie. Sytuacja jest taka, że Anna Regulska realizuje z Warszawy program. Lucjan Wrzodak tutaj na miejscu na rynku opolskim. Zresztą nasze studio będzie również w amfiteatrze, to wieczorem. Między innymi lista Trójki właśnie stamtąd. Paweł Turski siedzi obok mnie, wszystko ogarnia, więc sprawnie program się zapowiada i taki też będzie do godziny 13. Michał Żołądkowski, dzień dobry Państwu. Hej, ja, Outcast. Hej, a Trójka Polskie Radio, w zasadzie to hej, my tutaj prosto z opolskiego rynku. 60. Festiwal Polskiej Piosenki dzisiaj startuje, a u nas w studiu teraz, bo chodzi o to, żeby poznać też bliżej to miejsce, bliżej Opole. Piotr Mielec, dyrektor Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, wywołany. Czy przyszedł pan do nas tym mostem groszowym? Nie, nie, mostem groszowym akurat nie przyszedłem, przyszedłem z innej strony akurat od strony Galerii Handlowej Solaris. Pogoda, tak jak pan mówił, trochę deszczu, ale są już przyjaśnienia, natomiast... No przyszedł pan do studia Trójki i od razu się przejaśniło. Tak, tak, tak, ale wszyscy Opolanie, mieszkańcy Opola dokładnie wiedzą, że jak jest Festiwal Polskiej Piosenki, to musi być deszcz, tak? Jeżeli nie ma deszczu, to dzieją się dziwne rzeczy, więc to już jest taka tradycja od samego początku istnienia festiwalu, więc wszyscy uważają, że to jest normalne, że tak być powinno. Więc to dla nas nie jest nic dziwnego. 60. festiwal to właśnie dzisiaj. Jest taka radość, jest taki uśmiech, takie pozytywne nastawienie, że dzisiaj wydarzy się i w ten weekend coś wyjątkowego, okrągłego? No dla mieszkańców Opola to tak naprawdę tożsamość miasta od wielu lat jest budowana na Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki, więc to zawsze jest ważne wydarzenie. To jest na pewno moment, w którym wspominamy wszyscy to, co było w poprzednich latach, 10, 20, 30 lat temu, kto co pamięta w zależności od wieku, ale faktycznie festiwal bardzo mocno obecny jest w świadomości Opola. Zresztą widzimy po tych wielu akcentach w samym mieście Opolu, bo oczywiście jest Muzeum Polskiej Piosenki, jedyne takie muzeum w Polsce, które nawiązuje nie tylko do historii samego festiwalu, ale w ogóle do historii polskiej piosenki. Do tego muzeum zresztą my dzisiaj w Trójce zajrzymy. W zupełnie wyjątkowe miejsce, całkowicie multimedialne dla każdego, starszego, młodszego. Wiele ciekawych, zaskakujących miejsc. Możemy w garderobie przymierzyć stroje gwiazd polskiej piosenki. Możemy sami zaśpiewać znany utwór i wysłać ten utwór chociażby do naszych znajomych. A jak pan miałby zaśpiewać jakiś polski utwór, taki ulubiony, to co by pan zaśpiewał? Kurczę, ja źle śpiewam. Jak śpiewam, to żona... Ale tak chodzi tak z serca, albo... Żona mi mówi, żebym może już lepiej nie śpiewał. Nie mam jednego ulubionego. Wiele utworów, wszystko zależy od nastroju, albo co mi wskoczy akurat do głowy, jakieś skojarzenie z dawnych czasów. Ale tych elementów nawiązujących do polskiej piosenki jest wiele. Wczoraj uroczyste odsłonięcie muralu poświęconego Zbigniewowi Wodeckiemu. Bardzo ciekawy, pokazany Zbigniew Wodecki przez karykaturę, ale w taki ciekawy, zabawny sposób, bardzo pozytywny, humorystyczny, więc muszę państwu powiedzieć, że tych murali jest znacznie więcej. Przyjeżdżają turyści, którzy już idą szlakiem opolskich murali, wszystkie poświęcone gwiazdom polskiej estrady, polskiej piosenki. Oczywiście Aleja Gwiazd Polskiej Piosenki, trasa festiwalowa, pomnik poświęcony jednemu z twórców festiwalu, Karolowi Musiołowi, tutaj nieopodal, kiedy idziemy z rynku w kierunku amfiteatru, jest taki pomnik. Wiele elementów, wiele takich miejsc poświęconych, również takich ciekawych, ciekawymi anegdotami, historiami. Dawna restauracja pod Pająkiem, dawny hotel Opole, dzisiaj hotel Merkur, gdzie tam głównie gwiazdy polskiej piosenki nocowały, gdzie również były organizowane imprezy, wokół których narosło wiele legend, nawet mitów, tak? Ciekawych historii z całą pewnością, wiele wspomnień znakomitych. Więc to na pewno to jest ta jedna mocna noga, na której tożsamość, promocja miasta Opola jest budowana. Ale inne takie ciekawe elementy to... No proszę powiedzieć, bo na przykład przyjeżdża się już festiwal, że się kończy, chce się przyjechać na weekend. Od czego warto zacząć zwiedzanie Opola? Wenecja? No tak, rozmawialiśmy tutaj w kuluarach wcześniej, że takie nawiązania do Włoch. Jest to polska Wenecja, kamieniczki wyrastające z wody. Największy efekt wieczorem, kiedy te kamieniczki są podświetlone, światło odbija się od wody, tak? To piękne miejsce na zdjęcie pamiątkowe. Mogę to potwierdzić, ponieważ szczerze mówiąc, jestem pierwszy raz w Opolu. Byłem kilka razy przejazdem i dokładnie wczoraj byłem zauroczony właśnie takim widokiem. Tak, tak, tak. To faktycznie jest bardzo urokliwe miejsce, piękne. Takie miejsce, gdzie właśnie o zmroku można sobie zrobić piękne zdjęcie. Inne element nawiązujący do Włoch to jest na pewno wieża ratusza opolskiego, nawiązująca, i to nie jest przypadek, takie było zamierzenie, architektonicznie nawiązuje do Palazzo Vecchio we Florencji, więc widać te elementy bardzo, bardzo podobne i faktycznie te takie nawiązania do Włoch są tutaj w mieście Opolu. Na pewno warto zobaczyć ogród zoologiczny. Jeden z najlepszych wiodących ogrodów zoologicznych w Polsce. Każdego sezonu nowa atrakcja, która na terenie ogrodu się otwiera. W tej chwili budowane jest akwarium, całkowicie nowa atrakcja na terenie ogrodu zoologicznego. Wkrótce otwarcie, ale goryle, co jest rzadkością w ogrodach zoologicznych w Polsce. No oczywiście lwy, tygrysy, uchatki, pokazy uchatek. Wiele rzadkich gatunków zwierząt, ale wszystko w cudownej takiej aurze przyrody, ponieważ ogród zoologiczny jest zlokalizowany w zabytkowym parku na Wyspie Bolko, otoczony z każdej strony wodą, starodrzew, drzewa po 200, nawet 300 lat, i tam w środku ulokowany jest przepiękny zielony ogród zoologiczny. Naprawdę, naprawdę myślę, że to jest jedna z wiodących atrakcji turystycznych miasta Opola i warto się tam wybrać, niezależnie czy to jest rodzina, czy to są seniorzy, dzieci, para, studenci. Na pewno musimy sobie zapisać tutaj jako ten element taki, który na pewno trzeba zobaczyć w mieście Opolu. Na pewno to jest taka historia miasta Piastowskiego. To są pozostałości po opolskich zamkach dwóch. To jest wieża piastowska, gdzie warto wejść, również podziwiać panoramę miasta Opola. Też będziemy do 13 dzisiaj wchodzić. Jedyna pozostałość po zamku piastowskim. Drugi zamek piastowski, zamek górny, pozostałość, baszta, mury, jest tam muzeum, do którego można wejść. Pomniki książąt opolskich, również założyciela miasta Kazimierza Opolskiego. W końcu nawiązanie do historii cementownictwa. Mało kto wie, że jeszcze przed II wojną światową Opole było stolicą europejskiego cementu. 9 cementowni zlokalizowanych na terenie jednego miasta. Wysokiej jakości cement. Dzisiaj funkcjonuje jedna cementownia, ale są miejsca nawiązujące do tego dziedzictwa, do tej historii. Warto też zajrzeć. Wielka wystawa w Starym Wyrobisku Kamionka Piast, gdzie jest piękny park i możemy podziwiać wystawę właśnie poświęconą tej historii miasta Opola. Czyli, krótko mówiąc, Opole to nie tylko historia polskiej piosenki i teraźniejszość, tylko zdecydowanie więcej, więc warto po prostu. Mamy piątek, warto się pojawić. Warto się pojawić. Weekendu na pewno nie starczy, żeby zobaczyć wszystko, ale zapraszamy serdecznie. Jest co robić. 2-3 noclegi, to żeby zobaczyć najważniejsze atrakcje Opola, tyle powinno wystarczyć. A potem zaśpiewać sobie "Lubię wracać tam, gdzie byłem", jak Wodecki, i wrócić do Opola. To prawda. Jest też, no zaraz rozpoczyna się lato, sezon letni, wakacyjny. Na terenie miasta również kąpieliska letnie, świetnie zagospodarowane, więc w ten sposób też możemy spędzić swój czas. Więc zapraszamy. Piotr Mielec, dyrektor Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, był gościem Trójki. Dziękujemy bardzo serdecznie. Dziękuję, do zobaczenia. A teraz, jak słyszymy, Trójka, Polskie Radio, Joe Cocker. We'll be right back. program Trzeci Polskiego Radia. Trójka, Polskie Radio prosto z rynku opolskiego. Jesteśmy tutaj wspólnie. Proszę Państwa, nawet mogę powiedzieć, orzeł wylądował. Tomasz Miara dojechał do naszego studia. Dzień dobry. Jak mogę zareklamować, to chciałem powiedzieć, że niezagrożone jest 62. wydanie listy od godziny 19 z opolskiego rynku, ale do 12 jeszcze mogą Państwo głosować, więc zachęcam. Zdecydowanie tak. To o godzinie 19. Przypominam, że Łukasz Drapała będzie gościem listy 62. wydania. Nasze studia też studio w Amfiteatrze Opolskim. A tymczasem, ponieważ mamy 9 dzień czerwca, 20, już 8 minut do 11, to jest najwyższa pora, żeby Michał Grabkowski opowiedział Państwu o tym, co w historii ciekawego muzycznego się wydarzyło. Kalendarium muzyczne. Dzień dobry. I od razu cofamy się o 51 lat. Wtedy Elvis Presley, dokładnie w 1972 roku, zagrał ostatni z czterech wyprzedanych koncertów w nowojorskim Madison Square Garden. Wśród publiczności zasiedli m.in. George Harrison, John Lennon, David Bowie, Bob Dylan i Art Garfunkel. Występy zostały zarejestrowane i wydane na albumie koncertowym. Jeżeli chodzi o koncerty, to jeszcze rok 2007, kiedy to George Michael został pierwszym wykonawcą, który wystąpił na nowym stadionie Wembley. Wokalista zagrał tam pierwszy z dwóch koncertów w trakcie trasy 25 Live Tour, uświetniającej 25-lecie jego muzycznej kariery. Koncert był pamiętny także z powodu kary, jaką musiał zapłacić artysta za przedłużenie koncertu. 13 dodatkowych minut kosztowało wokalistę 130 tysięcy funtów. Urodzeni 9 czerwca to amerykański wokalista soulowy Jackie Wilson, który przyszedł na świat w 1934. 7 lat później w Leicester urodził się klawiszowiec grupy Deep Purple John Lord, a w 1970 Ed Simmons, członek duetu The Chemical Brothers. The Chemical Brothers z gościnnym udziałem Q-Tipa w piosence Galvanize z okazji urodzin Eda Simonsa. Rok 1984. Cyndi Lauper umieściła na szczycie amerykańskiej listy przebojów piosenkę Time After Time, pochodzącą z jej debiutanckiej płyty She's So Unusual. Była to wspólna kompozycja Lauper i Roba Hymana z zespołu The Hooters. Inspiracją do napisania tekstu była wzmianka w programie telewizyjnym o filmie science fiction zatytułowanym Time After Time. Time after time, jeżeli chodzi o czas, Trójka Polskie Radio, 26 minut do 11, ale tak naprawdę najważniejszą muzyczną informacją jest to, że jesteśmy w Opolu, nasze studio na żywo, 60. Festiwal Polskiej Piosenki razem z Trójką. Proszę Państwa, a skoro jesteśmy na żywo w Opolu, to też atrakcje turystyczne, jeszcze 6 minut, no i będziemy się wspinać, tak Paweł? Tak, Paweł Turski, wydawca audycji, potwierdza, będziemy się wspinać na żywo na wieżę piastowską. Wieczór, co za noc. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Rytm życia, Trójka, Polskie Radio, 19 minut do 11. Proszę Państwa, zapraszamy do nas. Jesteśmy w ten weekend na żywo w Opolu i na rynku, i w amfiteatrze 60. Festiwal Polskiej Piosenki. Ale podczas naszej wizyty w Opolu nie jesteśmy tylko na rynku i tylko w amfiteatrze, lecz odwiedzimy również wiele znanym wszystkim za sprawą chociażby telewizyjnych transmisji obiektów. Czas wyruszyć na jeden z tych najbardziej znanych. W drodze na jego szczyt, proszę Państwa, jest Paweł Turski. Schody drewniane, a to może oznaczać tylko jedno. Rozpoczynamy zwiedzanie jednego chyba z najbardziej ikonicznych budynków Opola. Wieża Piastowska. To jest ta wieża, którą Państwo zawsze widzą podczas transmisji festiwalu. Andrzej Kula będzie nas po Wieży Piastowskiej oprowadzał. Znajdujemy się obecnie w wieży dawnego Zamku Piastowskiego. Jest to ten starszy nasz zamek, który powstawał już w czasach lokacji, czyli początek XIII wieku. Tutaj z decyzją księcia wysiedlono ludność, która zamieszkiwała pierwotny gród opolski, który znajdował się właśnie tutaj w tym miejscu na Wyspie Pasiece. Gród zlikwidowano, teren zniwelowano i ludzi chciano przenieść właśnie na miejsce, gdzie dzisiaj po drugiej stronie kanału mamy rynek ze Stalówką. Więc to był taki zabieg, można powiedzieć, logistyczny. No i zamek Piastowski budowało się wieloetapowo i w pierwszej kolejności powstały jakieś tam mury obronne, powstała wieża mieszkalna, a wieża Piastowska powstała troszkę później, bo ona była ukończona około roku 1300, więc jakieś tak lekko licząc 70 lat od momentu, kiedy zainaugurować miano budowę w tym miejscu zamku. Z tego, co czytałem, ostatecznie zamek zburzono w XX wieku, postawiono ten urząd wojewódzki, który też widać podczas transmisji. Wieża się ostała, wieża jest dość wysoka. Będziemy się na nią wspinać po tych schodach drewnianych. Ile w ogóle jest schodów? 166. A wzrost wieży? 35 metrów bez iglic. Na 35 metrów możemy wejść, czy trochę niżej się wchodzi? Możemy wejść na właśnie taras widokowy i to jest to 35 metrów. To tak, właśnie, wieża się ostała. Dlaczego ta wieża się w takim razie ostała? Bo rozumiem, to była część zamku, że to była najbardziej reprezentacyjna ta część tego zamku, że taka ładna ta wieża? Tutaj istniał taki problem. W przededniu wyburzenia zamku mieliśmy aż 5 lokalizacji, gdzie ci urzędnicy okręgowi byli rozsiani. I chciano jakoś tutaj, prawda, ich wszystkich w jednym miejscu pomieścić i po wielu przepychankach między władzami miejskimi a władzami okręgowymi zdecydowano, żeby ostatecznie ten zamek Piastowski wyburzyć. Oczywiście lokalna społeczność, jak się Państwo możecie spodziewać, była bardzo przeciwna temu. I zachowano wieżę Piastowską jako jedyny relikt prawdziwego, można powiedzieć, średniowiecza. Tak opowiada i opowiada, a mi się wydaje, że już jesteśmy dość blisko szczytu. Wychodzimy i co widzimy? Jaka panorama tutaj się roztacza na Opole? Widzimy Starówkę Opolską, widzimy kościół Franciszkanów, widzimy wieżę ratuszową, bardzo charakterystyczną. Widzimy dalej w głębi portal kościoła świętego Wojciecha i po lewej stronie widzimy dwie bliźniacze wieże katedry, widzimy też, jak popatrzymy się jeszcze bardziej w lewo, most, a jak się obrócimy, to mamy już widoczny z dołu amfiteatr. Amfiteatr też będziemy jeszcze dzisiaj zwiedzać w trójce, 35 metrów, ponad 160 schodów, dobrze zapamiętałem? Tak jest. No nie było to aż takie trudne, ale oczywiście trzeba o siebie dbać, żeby bez problemu na wieżę Piastowską wejść. Polecamy Państwu to miejsce. Andrzej Kula, przewodnik po Zamku Górnym oraz po wieży Piastowskiej, był wraz z nami w trójce. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszamy do Opola. Time it still feels just 11 minut do 11. Trójka Polskie Radio. No, zdecydowanie słychać dobrą energię na żywo z rynku opolskiego. Tutaj jest nasze studio, również w amfiteatrze także będzie. Pozdrawiamy. O, piękny uśmiech dwóch pań, które właśnie rynkiem się przechadzają. Tak. A przed momentem ta energia grupy Foo Fighters. Proszę pamiętać, że to jest miejsce 21 na liście Trójki. Głosowanie, ponieważ to jest piątek, dzisiaj tylko do południa, więc jak to się mówi, warto się sprężać, a 62 notowanie listy Trójki z Opola na żywo i Tomasz Miara na pewno po godzinie 19. Tymczasem tradycyjnie, skoro Trójka Polskie Radio, ta pora to Piotr Łodej, profesor Tomasz Gajownik, pora na niezłą historię. Niezła historia. 9 czerwca roku 721 pod Toulouse we Francji doszło do bitwy, w której siły księstwa Kwitanii stawiły czoło muzułmańskiej armii Emiratu Andaluzyjskiego. No i odniosły w niej zwycięstwo. Ale panie profesorze, przypomnijmy wcześniej, jak wyglądała ówczesna sytuacja ta geopolityczna właśnie tej części Europy. Może zacznę od takiej konstatacji, że gdyby ta bitwa zakończyła się klęską wojsk księstwa Kwitanii, prawdopodobnie na dłuższy okres czasu moglibyśmy mówić o zupełnie innej sytuacji w tej części Europy. To znaczy mam na myśli to, że Arabowie mogliby zdobyć dalsze, głębsze przyczółki w głębi Europy i doprowadzić do tego, że świat islamu zająłby zdecydowanie ważniejsze miejsce, jeżeli chodzi o historię Europy Zachodniej. Tutaj akurat po podporządkowaniu sobie większości ziem Królestwa Wizygotów na Półwyspie Iberyjskim, muzułmanie zaczęli przekraczać Pireneje i najeżdżać ostatnią prowincję tego państwa. Goci, którzy mieszkali w tym państwie, nie sprawili Arabom większych trudności, no i oczywiście konsekwencje stracili ziemię. Tak, większą część ziem. Chcąc kontynuować ekspansję właśnie dalej, ówczesny emir Al-Hawlani zainteresował się frankijską Akwitanią, czyli tą częścią południowo-zachodniej dzisiejszej Francji. Arabowie nie podejrzewali, że Frankowie mogą im postawić zdecydowanie większy opór niż Goci. Uważali, że w zasadzie tutaj nie ma między nimi różnic, a trzeba przyznać, że Wizygoci nie stawiali rzeczywiście zbyt dużego oporu Arabom. Ale problem dla Franków zamieszkujących ten obszar był innego rodzaju, wewnętrzne spory. Książę Odon, który rządził tym państwem, znajdował się w konflikcie z resztą państwa frankijskiego, gdzie panował Teuderek IV, ale faktycznym kierownikiem państwa, jeżeli można użyć takiego sformułowania, był major domus, słynny dzisiaj z perspektywy czasu, Karol Młot. I gdy Odon udał się z prośbą o pomoc, bo Arabowie zaczęli napierać na księstwo Akwitanii, wtedy akurat Karol Młot odmówił pomocy Odonowi i Odon zmuszony bez posiłków wrócić do swojego kraju, chcąc wydać ostateczną bitwę, która miała przesądzić o losie w zasadzie nie tylko państwa, ale tak jak wspomniałem, tej części Europy. Niezła historia. Arabskie źródła opisują bitwę jako katastrofę. Jakie były następstwa tejże właśnie bitwy? Akwitańczycy odnieśli sukces. Arabowie po prostu zlekceważyli swojego przeciwnika. I arabskie źródła właśnie opisują tę bitwę jako katastrofę, co oznacza, że to zlekceważenie przeciwnika i skala klęski, przede wszystkim nawet nie militarnej, ale bym powiedział politycznej, doprowadziła do tego, że bardzo często w świecie muzułmańskim przedstawiano tę bitwę jako ostrzeżenie, jako formę ostrzeżenia, że nie popełniajmy tych samych błędów, które miały miejsce podczas tej bitwy. No bo zatrzymany został ten proces podboju Europy w tym tak miejscu jest. Właśnie. Dokładnie. Ta klęska sprawiła, że dla muzułmanów to jest ważniejsze wydarzenie w ich dziejach, rozwoju Emiratu Andaluzyjskiego, niż ta klęska, która została później poniesiona w bitwie pod Poitiers, które z kolei my, czyli chrześcijanie, uznajemy za punkt zwrotny. Najważniejszy był efekt taki, że rzeczywiście zatrzymano ten marsz Arabów. Z drugiej strony jeszcze doszło do sytuacji, w której zbuntowała się część prowincji znajdujących się w obrębie Emiratu Andaluzyjskiego. Doszło do rebelii niejakiego Munuzy, Berbera, rządzącego częścią tego państwa, to była Katalonia i część jeszcze chyba właśnie tego państwa wizygockiego. Czy pojawiły się pomysły stworzenia jakiegoś takiego niezależnego państwa, nazwijmy to tak? Tak, wspólnego państwa, czyli współpracy między Berberami a Akwitańczykami, stworzenie jeszcze kolejnego samodzielnego bytu, który miało być z jednej strony przeciwwagą dla Emiratu Andaluzyjskiego, z drugiej strony taką formą też przeciwwagi dla państwa frankijskiego, prawda? Natomiast Karol Młot poszedł po rozum do głowy, jeżeli można użyć takiego sformułowania, zaczął wreszcie dostrzegać to zagrożenie arabskie i zbierając wojsko i szykując siły we współpracy z innymi książętami, właśnie zebrał te siły i wydał taką, bym powiedział, ostateczną bitwę, bitwę pod Poitiers, której zwyciężono siłę Emiratu Andaluzyjskiego i de facto zatrzymano już definitywnie marsz Arabów w głąb Europy Zachodniej. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Historyk profesor Tomasz Gajownik był naszym gościem. Dziękuję Państwu za uwagę. Niezła historia. Trójka Polskie Radio, Niezła Historia. Przyszłością, proszę Państwa, 60. Festiwal Polskiej Piosenki zaczyna się wieczorem. Jesteśmy na miejscu. Teraz program nadajemy z opolskiego rynku, również programy z amfiteatru. No i od razu też na początek dzisiaj wieczorem debiutanci, którym patronuje Trójka, będziemy przyznawać specjalną nagrodę. Tymczasem 5 minut do 11. Kawał historii polskiej piosenki, polskiej muzyki. Oddział zamknięty Krzysztof Jaryczewski, który też jest w Opolu i może pojawi się na przykład w jednym z naszych programów, chociażby może tak, że jutro po 17 w audycji gra gitara. No właśnie, już zaczyna legendarnie początek lat 80. Trójka Polskie Radio, 4,5 minuty do 11, za 4,5 minuty serwis Trójki.